Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık delillerle geldiler. Biz de günahkarlardan intikam aldık. Müminlere yardım etmek üzerimize hak olmuştur.